Vi var ene to. Månen hang og lå. Jeg var ude af mig selv. Men i samme nu, som hun sagde, åh du, viskede du i min skæl. Dit hjerte er i fare, Andresen. Det er det jo hver gang, det bliver mig. Når fuglene sig parer, Andresen, så er der også bud efter dig. I dit unge hjertes vulmer kraften, der er erotik i luften, hvor du så går hen. Andresen, det er lige sådan vi er. Med andre ord, nu er du på igen. Aftenen var så smuk, og hun drog til suk, og så sagde jeg, dejlig vejr. Ja, det er, sagde hun. Så holdt jeg min mund, men så viskede skovens træer. Dit hjerte er i fare, Andresen. Hun nynner denne her, fly, fly, fly. Hun kan sit repertoire, Andresen. Men sørg nu for, at det skal blive dyb. Menneske, lad dog være og lad dig knalde. Ved du, hvad en vielse den koster, lille ven? Jamen, det er 4 kroner en gang for alle. Plus hver en klink, du tjener sidenhen. Hun var skøn af krop. Kjolen var klidt op. Hun havde silkestrømper på. Og nervøs og bleg, mumlede stakkels jeg, mens jeg sådan kiggede ned på skrå. Dit hjerte, Andresen, nu sidder der dig en myg på hendes knæ. Men lad den bare, Andresen. For rører du hende, så er du et fæl. Herregud, du gamle brud og pære. Bryllupsmagt til kaber. Det er slut på eventyret, Andresen. Der er lus i affæren. Måske det er dejligt, men det er fæl styrt. Thank you. only bird in the world, and I were the only boy, nothing else would matter in a world today. We could go on loving in the same old way. A garden of Eden just made for two, with nothing to mar our joy. I would say such wonderful things to you. There would be such wonderful things to do if you were the only girl in the world, and I were the only boy. A garden of Eden just made for two, with nothing to mar our joy. I would say such wonderful things to you. There would be such wonderful things to do if you were the only girl in the world, and I were the only boy. I en dejlig have fyldt med gylden sol, fyldt af duft af lilje, rose og viol, møder vi hinanden, jeg er tung og træt, du på hvide vinger svinger dig så let. Lille sommerfugl, lille sommerfugl, flyv fra blomster til blomst, fra skjul til skjul. Når jeg ser på dig, ak, så tænker jeg, hvem der bare var sommerfugl. Så er det jer, kom nu! Lille glade flyver under himlens blå, din er hver en blomst, som solen skinner på. Først når jorden dækkes tæt af gyldent løv, folder du din vinge træt og bliver til støv. Lille sommerfugl, lille sommerfugl, du var glad til du fandt dit sidste skjul. Når jeg mindes dig, ak, så tænker jeg, hvem der bare var sommerfugl. Thank you. My care and woe, here I go, singing low, bye, bye, blackbird, where somebody waits for me, sugar sweet, so she, bye, bye, blackbird, no one here can love and understand me, oh, what hard luck story they all hand me. Make my bed and light the light, I'll arrive late tonight, blackbird, bye bye. Høje hæle, røde negle, læber dit hodå, er faktorer, som kan få manden til at glo. Efterhånden er det blevet ham en fiks idé, men sådan er en kvinde. Næh, prøv en gang at se en lille pige i flade sko. Hun har kuløren, og den er god. Den smitter ikke af, nej, nej, den sidder fast. Den stammer nemlig ikke fra en puderkvas, og hendes rødme er ikke rouge. Hun tager hver morgen den kolde dusch. Hun er naturlig, det kan de tro. Den lille pige i flade sko. I flade sko, hun spørger dig aldrig, hvor I skal bo. Det er så lige gyldigt, hvor I slår jer ned, når bare det I bygger på er kærlighed. Den stærke sminke gør dig så hel, men hvis din lykke skal vare ved, så tager du, hvis du er psykolog, en lille pige i flade sko. Alting har en ende, og det har du og jeg, det har vi alle. Men humøret stiger, det må vi erkende. I fald det nu vil synge lidt og tralle,